پھر فرمایا ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے؟ احدکم تم میں سے کوئی ایک، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے، میں یا آپ، ان تکون لہو جنتم، کہ اس کا ایک باغ ہو. جنتم کا رس جو ہے جیم نون نون سے ہے، گھنا باغ جس کے درخت زمین کو چھپا لے. کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا بہت گھنا باغ ہو؟ کیسا؟ من نخیل، کھجور کے درختوں کا، و اناب اور انگوروں کا، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہوں. امیجن کر سکتے ہیں، عربوں کے یہاں عمدہ باغ کا یہی طریقہ ہوتا تھا کہ کنارے کنارے وہ کھجور کے درخت لگاتے تھے. اس سے کیا ہوتا تھا، لو وغیرہ رکتی تھی اور زمین کا بھی بہتر استعمال ہوتا تھا. بیچ میں عام طور پر جیسے انگور وغیرہ، اور اسی کے اندر پانی کی نالیاں بہ رہی ہوتی تھی. پر میں خوش ہوں تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایسا باغ ہو. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھل ہوں، یعنی صرف کھجور اور انگور ہی نہیں بلکہ اور بھی چیزیں اس میں جگہ جگہ اگائی ہوئی ہوں. وہ اصل بہل کی برو، اور اس کو بڑھاپا آ رہے، بہترین باغ کے مالک کو بڑھاپا آ جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ، اور اس کی اولاد ابھی کمزور ہو، چھوٹے ہوں بچے. نانے کے ماں باپ ساری زندگی کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش رہیں، پڑھیں لکھیں، ان کی زندگی آسان ہو. فأصابها إعصار، تو پہنچ جائے اس کو ایک بگولا. إعصار سخت آندھی جو زمین سے آسمان کی طرف عمودی شکل میں اٹھتی ہے. کبھی آپ نے دیکھے تیز آندھی چل رہی ہو اور اس کا ایسا سرکل ہو کہ وہ گھومتے گھومتے نیچے سے اوپر کو جا رہی ہو ہوا، اس کو إعصار بولتے ہیں. این سواد ریس ہے، اثر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. تو احسان کے کیا معنی؟ بگولے. فیہ نار، اس میں آگ ہو. آگ سے مراد یہ شعلے والی آگ نہیں، اس سے مراد باد سموم ہے. باد سموم، باد سموم کیا ہوتا ہے؟ زہریلی ہوا، گرم تیز لو والی ہوا مراد. ظاہر کہ ہوا میں تو آگ نہیں ہوتی نا، باد سموم مراد. فاحترقت، فاحترقت حیر قاف سے ہے حرق، جلنا. تو اس سے کیا ہو؟ سب کچھ جل جائے، سارا باغ جل کے رہ جائے. مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت بہترین باغ ہے، اس سے بہت آمدنی ہے اس کو، لیکن ابھی اس کے بچے چھوٹے ہیں، کہ اچانک اس باغ پر آسمانی آفت آ جاتی ہے. کس شکل میں؟ باد سموم کی شکل میں. تیز آندھی چلتی ہے، اس آندھی کے چہرے میں سخت گرم ہوا ہوتی ہے جو اس باغ پہ آتی ہے، سب باغ جل جاتا ہے، لگا لگایا باغ ختم. ایسے میں اس شخص کا حال کیا ہوگا؟ اس کے دل کو کیا گزرے گی؟ خود برا ہو چکا ہے، اس باغ کے لیے اب دوبارہ محنت نہیں کر سکتا، بچے چھوٹے ہیں، ابھی وہ کام نہیں کر سکتے، مال سارا ضائع ہو گیا، کسی اور سے کام لے نہیں سکتا، ہر طرف سے ناٹکا بند، سارے ذرائع مسدود. اب اس کے لیے کیا ہوگا؟ غم، رنج، مایوسی، پریشانی، دکھ. وہ کس حال میں دنیا سے جائے گا؟ اس مثال سے سمجھانا کیا مقصود ہے، بتانا کیا مقصود ہے؟ ایک شخص اگر دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، آخرت میں اس کو اس لگائے ہوئے باغ سے، کیونکہ آپ دیکھیں مال خرچ کرنے کو دانے سے تشریح دی گئی تھی نا، یعنی اس نے دانا ڈالا، باغ لگایا، کھیت لگایا. اب جب انسان سب کچھ لگا لیتا تو کیا چاہتا ہے؟ کہ جب اس کو ضرورت ہو اس کا باغ اس کو کام آئے، فائدہ دے. این اس وقت جبکہ وہ سب سے زیادہ زندگی میں ضرورت مند تھا، باغ جل گیا. اب دنیا مدرات الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، ہم یہاں مال خرچ کر کے اپنی آخرت کے لیے کھیت لگا رہے ہیں، لیکن اگر مال ہی خرچ کیا دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا احسان اور اذیت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن جب ہم اس باغ کی آمدنی کے، اس کے اجر و ثواب کے انتہائی مستحق ہوں گے، وہاں پر جلا ہوا باغ سامنے آئے گا نیت کی خرابی کی وجہ سے. اب انسان ہاتھ ملے گا، اب میں کیا کروں، کس سے مدد لوں، رشتہ داروں سے، دوستوں سے، کوئی بھی تو کام نہیں آ رہا، کوئی بھی تو نہیں دیکھ رہا، سب بھاگ رہے ہیں اپنے اپنے لیے. تو سمجھانا یہ مقصود ہے، اگر تم نے اچھی نیت سے کام نہ کیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کل قیامت کے دن، جب تم انتہائی مصیبت میں ہوگے تو سب کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے گا، کوئی فائدہ نہ ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں کچھ عمل کرتا رہتا ہے، پھر شیطان اس سے غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے اور اس کے سب نیک اعمال فنا ہو جاتے ہیں. بسا اوقات انسان صدقہ خراب کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت نیک ہو گیا، اور صرف صدقہ خراب کرنے کو ہی نیکی سمجھتا ہے، باقی نیکیوں سے غافل ہو جاتا ہے. اب یہ دیکھو گے کہ نیکی کا ایک خاص قسم کا تکبر ہوتا ہے نا، مثلاً آپ نمازوں کو دیکھو گے کہ جو لوگ تہجد وغیرہ پڑھتے ہیں یا بہت نیک ہوتے ہیں، تو ان میں خاص قسم کی نیکی کی بڑائی محسوس ہوتی ہے کہ ان کو اپنی نیکی کو بہت مان ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں، ہر جگہ کوٹ کرتے، مینشن کرتے، نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے اس کو بہت مان ہے، ہم بہت دینے والے. بعض اوقات کچھ اور لوگ خدمت حل کرتے، پھر وہ ہر وقت جتاتے رہتے ہیں کہ ہم بہت خدمت کرتے، اس کا حال پوچھنے گئے، اس بیمار کے پاس گئے، یہ کیا وہ کیا. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب ایسا شخص بظاہر تو بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن اس نیکی کے غرور میں آ کے، نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو کے وہ اپنی نیکی کو ضائع کر بیٹھا ہے. کیسے؟ نیکی کے تکبر سے نیکی کیسے جائے؟ کہ ایک تو بظاہر کو تکبر ضائع کرتا ہے، دوسرا انسان اس خوشفہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں اتنا نیک ہو چکا ہوں، اب مجھے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا، وہ غافل ہو جاتا ہے اور شیطان اس کو پھانس لے جاتا ہے. اسی لیے آخر دم تک انسان کو کبھی بھی اپنے کسی نیک عمل پہ کچھ بھی مان نہیں ہونا چاہیے. بڑے سے بڑا اچھا کام کر کے کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھ بیٹھے. اچھا عموماً کب انسان ایسے سمجھ جاتا ہے؟ جب بسا وقت لوگ بہت تعریفیں کرنے لگتے ہیں، ہے نا، تو آپ تو بہت نیک ہیں، آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ نے تو اتنے نیک نیک کام کیے ہیں، پھر آپ بھی پھولنے لگتے ہیں، ہوا کے غبارے میں خوب ہوا بھرنے لگتی. اور جس غبارے میں زیادہ ہوا بھر جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ یہی مثال ہے. یہ ایک شخص خوب مال خرچ کر بیٹھتا، خوب لٹا بیٹھ، پھر وہ کہیں دکھاوے کی نیت سے بتا بیٹھتا ہے، اب کیا ہوا؟ سب گیا. نیکی کرنا تو مشکل ہے ہی، نیکی سنبھالنا اس سے زیادہ مشکل ہے. بہت سے لوگ نیکی کر لیتے ہیں لیکن کرنے کے بعد اس کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس کو سمیٹ نہیں سکتے، وہ ضرور اس پہ تعریف چاہتے ہیں، اگر تعریف نہ ہو ان کی تو سس بیٹھ جاتے ہیں، وہ چل ہی نہیں پاتے جب تک ان کو تعریف کی پمپ نہ ملے. حقیقی نیکی وہ ہوتی جو خدا ترسی کے جذبے کے ساتھ ہو، اس سے نہ ہو کہ کس نے میری کتنی تعریف کی، وہ کان ادھر ادھر نہ رکھے، نگاہیں ادھر ادھر نہ رکھے گی، کون میری خوشامد کرنے کو آ رہا ہے، کون میرے بارے میں کیا فرما رہا ہے. جب تک آپ اس سے بے نیاز نہیں ہو جاتے، اس وقت تک نیکی سنبھالنے سے لائق نہیں ہے، ابھی آپ نیکی سنبھالنے کے قابل نہیں ہیں، ابھی آپ امیچیور ہیں. جیسے امیچیور بچوں کو کچھ پیسے مل گئے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ضائع کر بیٹھتے نا. ایسے ہی نیکی کے میدان میں امیچیور لوگ اپنے ہی ہاتھ کی کمائی کو، نیکی کو ضائع کر بیٹھتے ہیں. ایک دعا سکھائی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کے وقت اور عمر کے آخری حصے میں دعا سکھائی، اللہم جعل اوسع رزقك علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ مجھ پر بڑھاتے اور میری عمر کے ختم ہونے تک اپنا رزق کشادہ رکھنا، کیونکہ بڑھاتے میں انسان کو بیماریاں بھی ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، زیادہ مال کی ضرورت ہوتی ہے اور انسان کما نہیں سکتا تو مشکلات ہوتی ہیں، تو خاص طور پر یہاں بوڑھے شخص کی مثال اس لیے بھی دی گئی۔ کذلک یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ اسی طرح، کس طرح، یہ بھی پیچھے بات ہوئی ہے جیسے مثال دی گئی، ایسی ہی مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں، اپنے احکامات تمہارے لیے خوب کھول کے بیان کر دیتا ہے، یبین بیان کر دیتا ہے، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، غور و فکر کرو، تاکہ تمہارے اندر غور و فکر کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بتائی؟ تو ہم کیا کریں؟ غور و فکر کریں۔ کس بات میں غور و فکر کریں؟ اپنے رویوں سے غور و فکر کریں، اپنے طرز عمل سے غور و فکر کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کر کیا رہے ہیں، ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا، ہم کیسے بنے ہوئے ہیں، تو غور و فکر کیجیے ذرا، باپ کی بارش ہے، لکم تتفکرون، اور کیا ہوتا ہے، کسی چیز کا اخبار میں چھپنا بڑی شان کی بات سمجھا جاتا ہے اور اخبار کا انجام بہت عبرتناک ہوتا ہے، کبھی تو گندے نالوں میں پڑی ہوتی ہے اخباروں، کبھی پاؤں کے نیچے پڑی ہوتی ہے، کبھی جوتے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں اس پر، کبھی صفائی کر رہے ہوتے ہیں، اس سے دستر بنا رہے ہوتے ہیں اس کو، اگر یہ سب نہیں کرنا چاہیے، علم کی توہین ہے، لیکن ہمارے ہاں اخباروں کی ردی کا مصرف کیا ہے، اصل والوں کے لیے تو اس میں کوئی خوشی کی بات نہیں۔ شادی کی رسمیں تو کیا، مرنے پہ جو ہمارے ہاں رسمیں ہوتی ہیں اور اس میں جتنا بے تحاشا خرچ کیا جاتا ہے، وہ سب بھی دکھاوے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ جب لوگ کسی چالیسے وغیرہ پہ جاتے ہیں تو باقاعدہ پوچھتے ہیں، اچھا کیا پکا تھا، بلکہ جانے سے پہلے ہی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ کیا پکے گا، کیا کھلاؤ گے، تو گویا وہ ایک کھانے پینے کا یا ایک تفریح کا ذریعہ بن گئے۔ شرم کے لیے کارڈ چھپتے ہیں، کتابیں تو کسی کے پاس ہو نا اسکولوں میں، لیکن شرم کے لیے کارڈ، اور صرف شرم کے لیے نہیں، شادی کے جو کارڈ چھپتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے کہیں نا کہ کسی اسکول کی لائبریری میں آپ کچھ کتابیں رکھوا دیں، 500 روپے کی کتابیں کسی اسکول کو آپ ڈونیٹ کر دیں، کوئی تیار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کوئی نام تھوڑا ہمارا لکھ کے لگائے گا اسکول کے بورڈ پر کہ فلاں شخص نے 500 کی کتابیں دی تھی۔ لیکن ایک ایک شادی پہ جو کارڈ چھپتے ہیں اور کتنے کتنے قیمتی، اور اس کے بعد ان کا بھی انجام کیا ہوتا ہے، کس طرح وہ ضائع ہوتے ہیں۔ 5-star ہوٹل میں برتھ سیلیبریٹ کی گئی، اب آپ خود سوچیں کہ اس پر جو بکنگ پہ اور کھلانے پہ اور لوگوں کے آنے پہ، کیونکہ جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو جو لوگ کٹھے ہوتے ہیں ان کے وسائل بھی تو استعمال ہو رہے ہوتے ہیں نا، تو کس مقصد کے لیے سب جمع ہوں؟ پیسہ خرچ کرنا جو ہے وہ عمل ایک ہی ہے، لیکن نیت کے فرق سے اس کا افیکٹ آپ دیکھیں کہ کتنا بدل جاتا ہے، نیت کے فرق سے اس کے نتیجے میں کتنا بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کٹنگ ہے، اخبار میں کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا، جب سے میں نے سنبھال کے رکھا ہوا، اس چیز نے مجھے بہت متاثر کیا تھا، میں آپ کو بھی پڑھ کے سناتی ہوں۔ کہ عام طور پر جب ہم صدقہ کرنے کی بات سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اچھا کریں گے، یہ بھول جاتے ہیں، یا ہمیں طریقہ نہیں آتا ہوتا، یا اس کا سلیقہ نہیں ہوتا، اور کم مال میں بھی صدقہ کس طرح کیا جاتا ہے اس کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ جو واقعہ ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے، اخبارات میں شائع ہونے والی ہر خبر اداریہ تجزیہ ہر پڑھنے والے کے لیے ہوتا ہے، لوگ پڑھتے اور اس سے اپنی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں، جہاں یہ سچ ہے تو ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسا سب نہیں کرتے، بلکہ پڑھنے والے اپنی پسند، اپنی ضرورت اور پیشے کی مناسبت سے اخبار پڑھتے ہیں۔ یہ چند ابتدائی باتیں میں نے یہاں اس لیے عرض کرنی ضروری جانا کہ زیر عنوان کالم کو پڑھنے کے لیے میں معاشرے کے ہر طبقے سے اپیل کروں گا کہ یہ سطریں مرد، عورتیں، گھریلو خواتین، تاجر اور ملازم پیشہ افراد سب پڑھیں، جس واقعہ یا مشاہدے سے میں آپ کو آگاہ کرنے چلا ہوں اس کا عینی مشاہدہ چند ماہ تک کم و بیشتر میں نے کیا ہے. یہ میاں ظفیر احمد ہے کراچی کے, انہوں نے یہ کالم لکھا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں اس واقعے کا عینی شاہد ہوں اور کئی مہینے تک اس کا مشاہدہ میں نے کیا. لکھتے ہیں کہ میرے گاؤں میں ایک خاتون تھی منظور کی اماں. میری اماں بتاتی ہیں کہ بیٹے جب یہ خاتون بیاہ کر آئی تھی تو اس گھر میں اتنی غربت تھی کہ دو وقت چولہا مشکل سے جلتا تھا, مگر اس خاتون کے آنے کے بعد اس گھر کے حالات بدلنا شروع ہوئے اور پورے گاؤں کے لوگ حیران ہیں کہ کیا ایسی بات ہوئی جو ان کی حد سے بگڑتی ہوئی معاشی اور گھریلو حالت میں اچانک اتنی تبدیلی آ گئی. کہاں تو مشکل سے دو وقت کی روٹی نہیں ملتی تھی, کہاں یہ عالم ہے کہ کوئی سائل ضرورت مند اس خاتون کے گھر سے خالی نہیں جاتا. میں 9-10 سال کی عمر میں جب 1933 میں اپنے گاؤں سے بغیر تعلیم کلکتہ آیا تو میں ایک بار اس خاتون کے میاں, جن کو میں نزیر چچا کہا کرتا تھا, ان کی دکان پر ملنے گیا. بچپن سے میری یہ عادت رہی ہے کہ جب میں کسی بات کو نہیں سمجھ پاتا تو اس کی ٹو میں لگا رہتا ہوں. نزیر چچا کی دکان کلکتہ شہر کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کوئی معروف حقیقت نہیں رکھتا تھا. تب ان کی دکان کے سامنے لال وکی کھیل کا میدان تھا, اس کے پاس ہی ان کی ایک بہت چھوٹی سی پان بیڑی کی دکان تھی. جس وقت ان کی دکان پر میں گیا وہ آدمی بیڑی بنانے میں مشغول تھے اور نذیر چچا پان بنانے اور لگانے میں. گاؤں میں ان کا گھر میرے پڑوس میں تھا, مل کر بہت خوش ہوتے. دکان میں اوپر بلا کر بٹھا لیا. باتوں باتوں میں میں نے ان سے پوچھ لیا کہ چچا بس آپ کی یہی چھوٹی سی دکان ہے؟ بولے ہاں بیٹا, اسی میں سارا برکت ہے. میں نے ان سے پوچھا پورے گاؤں میں یہ بات سب جانتے ہیں کہ آپ کے گھر سے کوئی خالی نہیں لوٹتا. چتی سب سائلوں اور مانگنے والوں کو مٹھی بند کر کے ریزداری دیتی ہیں, آخر یہ کیا بات ہے؟ بولے بیٹا وہ ایسا اس لیے کرتی ہیں کہ ان کے پاس ضرورت مندوں کو دینے کے لیے ریزداری یعنی چینج ہوتا ہے. اتنا کہہ کر نذیر چچا نے دکان پر آئے ہوئے ایک ٹن کے ڈبے کی طرف اشارہ کیا. وہ ڈبا دیکھتے ہو جس دن سے یہ دکان کھولی اللہ کا نام لے کر, اس روز سے آج تک میرا یہ معمول ہے کہ روز مرہ جو بکری ہوتی ہے تو شام کو اس کا حساب کر کے ہر روپے پر ایک پیسہ غریبوں کے لیے نکال کر اس ڈبے میں ڈال دیتا ہوں. جب یہ ڈبا بھر جاتا ہے تو وہ تمہاری چچی کے پاس بھجوا دیتا ہوں. شروع دن سے آج تک میرا یہ روز کا معمول چلا آیا ہے. ان کی زبان سے یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ پڑوس میں رہنے والی میری چچی منظور کی اماں کی خوشحالی اور سخاوت کا راز کیا تھا. گاؤں میں کوئی بھی مسافر اگر مسجد میں قیام کرتا تو امام صاحب منظور کی اماں کے گھر خبر بھجوا دیتے. مسافر جتنے دنوں رہتے ان کا دونوں وقت کا کھانا ان کے گھر سے جاتا. اگر زیادہ راہ کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی بھجوا دیتی. نذیر چچا گھریلو اخراجات کے لیے ہر ماہ 300-400 روپے بدری یا منی آرڈر بھیجا کرتے تھے. آپ اندازہ کریں اس زمانے کی بات ہے جب اعلیٰ قسم کا چاول 1 روپے کا 10 سیر, گائے کا گوشت آج کے حساب سے 6 پیسے میں 1 سیر ملا کرتا تھا. پردانی کے اس دور میں بھی گھر کے اخراجات 400 روپے ہوتے وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا. بقرعید کے زمانے میں کساب گاؤں میں جھنڈ کے جھنڈ گائے بیل لے کر فروخت کرنے آتے. گاؤں پہنچ کر وہ سب سے پہلے چچی کے پاس جاتے, اس لیے کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ قربانی کے لیے ان سے زیادہ موٹا تازہ جانور گاؤں میں اور کوئی نہیں خریدے گا. یہ اس گاؤں کا حال تھا جہاں بڑے بڑے زمیندار بھی تھے, اعلیٰ عہدوں پر فائز حضرات بھی, خان بہادر ڈاکٹر انجینئر بھی, مگر اللہ کی راہ میں دینے اور لٹانے والی تو صرف میرے پڑوس کی چچی بھی تھی. یہ نہ سمجھیے کہ ان کے دینے دلانے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلسلہ صرف روپے میں 1 پیسے تک محدود تھا. جی نہیں, زکات صدقات دینا اس پر مستضاد تھا. ایک ایسی خاتون کی جب وہ اس گھر میں بیاہ کر آئی تو اس وقت دو وقت کی روٹی مشکل سے نصیب ہوتی تھی, وہ بھی ارزانی کے زمانے میں. وہ گھر اور اس گھر کی خاتون گاؤں کی سب سے مخیر اور ضرورت مندوں کے کام آنے والی کیسے بن گئی؟ اس راز کو سمجھنے اور پانے کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے. اس مخیر اور اللہ والی چچی منظور کی اماں سے میری آخری ملاقات 1946 میں ہوئی. تاریخ پاکستان سے واقف حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ 1946 میں بہار میں بھیانک مسلم کش فسادات ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مجھے صفا زدہ علاقوں میں مصیبت زدوں کی مدد کے لیے مواقع فراہم کیے. پٹنہ میں یہ خبر ملی کہ کلکتہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل اور کلکتہ میں مسلم لیگ کے میر سید عثمان کے گاؤں اکاوانی میں آ کر پناہ لینے والوں کے لیے راشن نہیں. مجھے ہدایت ہے کہ تم باہر پہنچ کر وہاں ریلیف پہنچانے کا بندوبست کرو. اللہ نے ایک فل ٹرک راشن کا انتظام کرا دیا. میں جب اس گاؤں ریلیف کے لیے راشن لے کر باہر شریف واپس لوٹ رہا تھا, یہ ٹرک میرے گاؤں کے قریب پہنچ کر خراب ہو گیا. یہ اللہ کا کرم تھا کہ ٹرک وہاں آ کر خراب ہوا جہاں سے میرا گاؤں قریب تھا. کافی رات گئے, میں اپنے دوسرے رضاکاروں اور ساتھیوں کے ساتھ گاؤں پہنچا. میری اماں حیات تھی مگر بیوہ اور تنہا تھی. ہر طرف گاؤں میں خبر پہنچ گئی. سچی منظور کی اماں اور ان کے بچوں کو بھی اس کی خبر ہوئی. ان کو خیال آیا میری ماں تو تنہا اور بیوہ ہیں, وہ ان سب کے کھانے پینے کا بندوبست کریں گی. چنانچہ ان کے بچے آ گئے اور گاؤں کے دوسرے نوجوان بھی مددگار ہوئے. مگر چچی کی سخاوت ان کی مہمان نوازی پہ باغی لے گئی. یہ سطرہ لکھتے وقت مجھے نہیں معلوم کہ نذیر کیسا چچی ان کے بچے اس وقت کہاں ہیں, زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں. اے زندہ رہنے والوں, تم جہاں بھی ہو اللہ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے. اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہو تو اللہ ان کو ان کی نیکیوں کا بے حساب اجر عطا فرمائے. نصف صدی گزرنے کے بعد بھی میں ان کو بھلا نہیں سکا. ان سب کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق بخشے. اس میں آپ دیکھیں کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. اگر انسان اللہ کی راہ میں ایک دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. تو بڑھانے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اس کے لیے مال بڑھنے کا سامان ہو جاتا ہے. ظاہر ایک شخص جو کھیت لگاتا رہے وہ پھر ویرانی نہیں دیکھتا, وہ ایک کے بعد ایک فصل کاٹتا چلا جاتا ہے. اسی طرح جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ مال ختم نہیں ہوتا, وہ پلٹ کر دوبارہ اس شخص کو کسی نہ کسی طور پر ضرور پہنچتا ہے. اس لیے ہم سب کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اگر بڑی بڑی رقم نہ بھی دے سکیں تو روپے میں سے ایک پیسہ دینے کی عادت بھی انشاءاللہ تعالی دنیاوی طور پر بھی مال میں برکت کا ذریعہ بنے گی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.